کریم میری شاگرد پر ایک بات یاد آ گئی تو بڑی دلچسپ کہانی کی آپ سناؤں گا. افغانستان میں ہماری قلعے کی تشکیل تھی چمپانیہ کا واقعہ ہے. لڑائی اتنا بھی ہو رہی تھی, روس نکل گیا تھا اور یہ جو تھے پہلے مجاہدین ان کیا ان کے حقوق تھے تو گربدین کی اور دوستوں کی لڑائیاں آپس میں ہو رہی تھیں. اتنے ہم گئے وہاں پر تو حکومت ڈاکٹر نجیب کے پاس تھی. ڈاکٹر نجیب نے پروپیگنڈا کرایا ہوا تھا کہ ہم سنی ہیں اور طالبان باندھی ہیں. طالبان سب نہیں تھے, یہ اس وقت کے مجاہدین تھے اس کے خلاف کہ یہ وادی ہیں اور ہم سنی ہیں, ہمارا خلاف وادی سنی ہے. تو ان دونوں جو جماعتیں بھیجتے تھے جماعتوں کے خلاف یہ پراپرنا کرتے کہ یہ بھی وادی ہیں. تو ہمیں یہاں سے ایک تو جماعتیں رجمنٹ سے نہیں بھیجتے تھے, پشاور سے بھیجتے تھے. اور ہمیں کہتے تھے کہ آپ وہاں پر جا کر یہ نہیں کہیں گے ہم بھائی بہن سے آئے ہیں, ہم پشاور سے آئے. وہ ایک بستی میں ہم پہنچے بالکل دریاموں کے قریب پہنچے روس کی سڑک کے قریب. اس بستی میں لوگ جب روس میں انقلاب آیا تھا تو اسے ہجرت کر کے آئے لوگ جو وہاں پر پہنچے مسجد میں گئے. لوگوں نے ہمیں دیکھا, بات چیت کی, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہاں پر کنداری مولوی صاحب ہیں, کنداری مولوی صاحب سے آپ لوگ مل لیں تو جیسے وہ کہیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. میں نے دو ساتھی کو بھیجا, اس کی جگہ ہوگا کا پتہ کیا سوچنے کے لیے. پہلے میں اللہ والے ہدیہ بھیجنا چاہیے تو سواد اس کا اور حدیث میں آتے تہادو تہابو کیسے تہادو تہابو تہابو ہاں جی تہابو ہے کہ تہابو ہے تہابو تشدید کے ساتھ یہ ہے نا تسمیہ کا سیدھا ہے نا آپس میں آپس میں دیا دو اور آپس سے محبت پیدا ہو. ہمارے پرانا واقعہ پنجاب میں جماعت نکلے ہوئے تھے تو وہ ایک ساتھی ہمارا پرانا تھا, اس نے کہا کہ ایک جگہ پر گئے اور اس طرح بڑی مخالفت کرتا تھا. ہم نے سبزی خریدے چار پانچ روپئے خربوز ہے تاکہ اس میں ڈھیر کیے اور یہ کیا تم مجموعہ میں ڈالو تم گویا ہڈی ڈالو منہ بند اور ساری بات ٹھیک ہو جاتی. تو اس کی بات سنی پرانے ساتھی کی سبحان اللہ کہ بزرگوں نے جو مقصد جو نیت ہدیے کا بتایا تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا. جیسے دکان کی جو دکان کی سوچ ہے وہی سوچ آگے چلا رہا. خیر وہ صاحب خیر علم ہو ان کو ہدیہ لے کر جائے جائے اور ہاتھے ان کا وہ آج کر جاتی ہے ہدیہ سب نے خرید کر لیے تھوڑا محبت کر ہوتی ساتھ ہی گئے تو وہ آدمی ملے بہت سارے کہا کہ ہم تو حضر ہو گئے ملے نہیں کہ پڑا رات چھوڑ کر آ گئے. تو آدمی سے مجھے پتا چلا تو خود ہی آ گئے. تو ایسا علاقہ تھا سڑکیں بڑکے گاڑیاں والی کو اتنا منشان نہیں. میرے جگہ غریب آدمی کا کالا گدا ہوتا تھا نہیں سلمان کی طرح سجا آدمی کا سفید گدا اور مظفر صاحب کی طرح آدمی جو ہے تو ان کے گھوڑا جیسے یہاں پر نوابوں کے ہاں گھوڑے ہوتے ہیں آڈر تو پاکستان میں کوئی چیز رہی تھی وہاں گھوڑا ہوتا ہے. سفید گدے پر جو آدمی آیا تو آپ کو کھجانا پڑے گا استعمال کرنے کے لیے. کالے پر آیا تو کیمپ بیٹھے یہاں پر یہاں سمجھ لے گئے تو وہ جیسا سفید گدے پر آئے اور انہوں نے بیٹھ کھڑا کیا سر آپ ہم میں سے کسی سے نہیں ملے آپ تک نمبر پر بیٹھے اور یہاں چمڑا آدمی لیکن وہ مدان گردی صاحب جیسے مارا تھا اس کی طرف سے بیان کیا دیواروں سے علاج میں اور سنائی باتیں ہم پاکستان میں پنپیریوں کو نہیں مانتے ہم عبداللہ جان ڈاگی کو مانتے ہیں اور بیان کر کے میں نے کہا چلو ایک جملہ ہمارے ہاتھ آ گیا. جب نیچے اترے ہم نے مسافہ کیا تو میں نے کہا کہ ہم پاکستان سے پشاور سے آئے ہیں, آپ ان لوگوں کا نام دیا. ہم نے کہا جان دادی صاحب پہن کا بیٹا میرا شاگرد, تم کا بیٹا میڈیکل کالج ہے. یہ غلطی بتایا کہ میڈیکل کے کالج ہوتا ہے, لیکن اگر یہ باری ہے تو ان کو زمانی ہمارے لفظ سے ان کا خیال ہو رہا تھا یہ ایسا عالم ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے پاس بھیجے بیٹے کو پڑھ دیتے ہوئے. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا ہاں اللہ بیٹھ گیا جی, بیٹھ گیا سفر. باتیں شروع کی, باتیں شروع ہوئی, میں نے تو فارسی کی تھوڑی کی کتابیں کچھ حوالے وغیرہ سنائے, بڑا سرب ہو گئے. ایسا سرب ہونے کا ہمارے لیے دعا کرا, میں کہا دعا آپ کریں, کہتے ہیں آپ دعا کریں. کہ چلو اب دعا سب لوگ سامنے دے دیے, سامنے آئے کہ ان سے دعا کروائیے. تو لوگوں میں تبدیلی کا کام بھی تعید ہو گیا, ہماری کیا تعید ہو یا نہ اس کی تعید ہو جائے گی دعا وغیرہ میں. تو بڑے خوش ہوئے بس جی. اور تبدیلی والے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کسی اب تو بھی بس دعوت میں شروع کی ہے, میں ہم دعوت میں چلے گئے کافی چل رہے تھے. تو میں جب بھی چلے کے جاتا ہوں تو حضرت بولا صاحب دعا پر بات تھا کہ یا اللہ آپ جا ساتھ اصل ساتھی تھا رکھو. جہاں پر بھی جاتے تھے کیلا پھانس گئے ہمیشہ سے کھلایا کھلایا. اور یہ بات ہوئی اور یہ کر رہا تھا کہ آپ گنڈا جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ حقائق کو بہت زیادہ محققین اور ماہرین کی نظر سے اوجھل کر دیتا ہے. ایک دفعہ سیاسی پارٹی کا آدمی ملنے کے لیے آیا, اسے میں نے کہا کہ آپ کے لیڈر صحیح ہے غلطی ہو رہی ہیں. تو اس کو بڑا دکھ افسوس ہوا, اس نے مجھے بطور احترام آ کے کہا کہ ایک آپ ایک پارٹی بنا میں دبل ادھر کے روز اندر پارٹی کی کتاب سے کھڑے کروں, آپ ایک پارٹی بنا دیں گے. سر خدا کر اتنی کہا تو ٹھیک ہے, اتنی اور یہ بڑا مشکل میدان ہے, مرد میدان ہی کس طرح تک ہوں گے لوگ. خیر اس کو میں نے کہا کہ صاحب خان کی تو بہت زیادہ فراست تھی نا, میں پتہ ہے آپ کو ضلع میں صفائی ہوگی نے صاحب اکرام کے بیٹوں کو اپنا مریض بنا کر اور صاحب اکرام کو آپس میں لڑایا ہے. تو آج کل باتیں ٹھیک ہے سر جی, جگہ سفید جو ہے جگہ جبل تو آزاد ضلع تو میں صلاح زبیر ضلع میں ہوئی ہے, یہ خارجی کی طرح جگہ سفید پر جو ہے امیر بابی بیان اور یہ خارجیوں کی طرح اور عثمان ضلع کی شہادت یہ خارجی کرتے ہیں. اور حملہ کرنے کے لیے جو پانچ آدمی اندر پڑے ہیں ان کی قیادت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد ابو بکر کر رہا تھا, اور یہ حضرات انتباہ کر رہی اور کو شیخ کامل نے یاد کر زندہ اپنا پیشوا سمجھ رہا تھا اور اس کی نگرانی میں کام کر رہا, جہاں کہ اس کی نگرانی میں اس طرح اسمار ضلع سے شخصیت اچھا پیشہ نہیں اور جن کی بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو عثمان اپنے ہاتھ پا کے پڑھا کر پڑھا عثمان کھا کے بیٹھ کر رہے ہیں یہ پکڑنے کا سر تک. اس لیے یہ ان دنوں میں اللہ مرض حق حق و ورز کا اجتباع اجتباع ہوا نہیں بات کا باتوں ورز کا اجتباع خراب ہو یہ تو آپ پڑھنا چاہیے تھا کہ ہم سے جب بھی ایسے حالات آتے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس دعا کے وسیلے سے میں بہت متوجہ ہوتے رہتا ہوں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی رہی ہے کہ میں ساتھیوں میں سے صحت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے سب لوگ جب مختلف فٹ میں وفا ہوتے رہے ہیں اس میں اللہ مجھے محفوظ ہوتا. خمینی کا جب انقلاب آیا ہے نا تو خمینی کا ایک خاص ایجنٹ آیا ہے پاکستان میں اور اس نے پشاور یونیورسٹی سے کام شروع کیا اور اس کی پہلی تقریریں پہلی تقاری ہمارے مسرت صاحب مرحوم جو فاطر اللہ سے جان سرخ کمائے اور آج یہ خان صاحب جو سینیٹر بھی گئے ہمارے کالج صاحب کے ساتھ جاتے ہیں 2000 کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں معقول فرمایا, میں اس کا اپنی چڑھائی اور پھر جب اس کا پروگرام پتہ چلا تو پتہ چلا کہ خمینی کا خاص آدمی تھا اور پاکستان میں جو خمینی انقلاب کیا کہتے ہیں یہ انگریزی کی اصطلاح ہے کیسی میں دوسرے ملک میں بھیجنا مجھے آپ کو بتا سکتا دوسرے ملک میں نوجیات کو کہیں کرنا نوجیات مدد کرنا ایکسپورٹ ہاں جی ایکسپورٹ نوجیات کو ایکسپورٹ کرنا ایسا کچھ ہے آپ کو لفظ بارہ میں آتا رہتا ہے اتنا ہی کہ پاکستان کو خود نظر سے اس میں یہ اپنا کارکردگی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ صفائی صاحبہ وغیرہ جو الگ میں بنائی اس میں حفاظت ہوگی بعد میں اس کے وہ عزائم وغیرہ سامنے آئے مہاراج مدار صاحب رحمۃ اللہ نے ڈانٹا بورڈ کی جب کی تو پھر اس کا فتنہ یہاں سے پھیلا گیا کہ ہم درست نہ ملے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا آپس میں مشورہ کرنا بڑا سا پوچھنا یہ بڑی اس میں عادت ہے مشورے کے بارے میں تو ہے ہی کہ مختلف رائے سامنے آ کر بہتر سے بہتر کام کرنے کا طریقہ سامنے آنا پر اللہ خیر کی بات اس طرف اس طرف اس طرف ایک آدمی کا ایک رائے ہے سب کی سوچ سب کی رائے مل جاتی ہے تو اللہ کرتے کہ اس سے بہتر سے بہتر طریقہ سامنے آ جاتا ہے یہ اپنے لوگ استخارے وغیرہ کا استخارے سے گیا استخارہ سے زیادہ تاکید مشورے کی آئی اس کے لیے اس کا استخارہ ہے اس کے لیے بڑے الگ استشارہ استشارہ استشارہ بھی سوال ہے وہ سوال ہے سوال کا کیا اثر ہوتا ہے کسی چیز کی طلب کرنا ہاں اچھا استفال ہے والد صاحبان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ رمضان جی بول لینا ان کے پر خوش ہوتا ہے بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں تو استخارہ یعنی مشورہ طلب کرنا کے لیے اس کے بارے میں یہ بدر کا جو مشورہ تھا نا بدر کا مشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو مشورہ کیا میرے فاروق اللہ نے فرمایا کہ یہ چینی ہے ہر ایک اشتراج کا حوالے کر دیا جائے کہ سر کر جنگی چینی کے بارے میں پہلا فیصلہ سر کلب کرنے کے لیے آپ کا سر کلب تھا اور دوسرا فرح ہے کہ اس کو قید رکھنا فدیہ دے کر چھوڑنا یہ ساری باتیں غلام بنانا مسئلہ کچھ کرنا اور بارو دے میں یہ مشورہ ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا تو مشورہ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے مشورے پر ان کی رائے پر مشورہ طے ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی اور سمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر فاروق کی رائے پسند اور اس رائے کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور پھر مدینہ مدرہ کے درخت کے بارے میں کہا گیا کہ اس درخت کا صورت آیا لیکن چونکہ یہ جو بات طے تھی یہ مشورہ کر کے مسلمانوں نے طے کی تھی تو مشورے کی برکت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس مشورے کی برکت کی وجہ سے اس عذاب کو اٹھا دیا بار حال اس کے ساتھ بعد ہم لوگ دیکھ لو گے اس کے ساتھ تو جے کے کئی لوگ جا کر منظم ہوئے اور بہت مشورہ سفا رہا ہوں تو صفر صحابہ شہید ہوئے تھے اور یہ ساری بات ہو گئی بار اللہ کا ایک تک نہیں ہے بٹ اس نے ایسے ہی فیصلہ ہونا تھا اس نے ایسے ہی چلنا تھا ایسے ہی آگے بات بڑھتی رہی تھی ایسے ہی نفذ ہوا اور لوگ کی بات پوچھتے پوچھیں گے میں کتنی یاداشت ہوئی بدگمانی علاج علاج یہ کہ اپنے آپ کو گئے کہ ڈر جان کے وہ ٹوٹے تھے بغیر کبوت میں نجات خیال کر کے وہ پکڑے اسلام کا بسو جلد سبوت کا سمجھتا تھا داستان میں سب کا سر یہ بدگمانی کا علاج ہو گیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خطرات سے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں یہ بدگمانی نہیں ہے, یہ بڑی بڑا بڑا بڑا بھاری کے سمجھنے کی چیز ہے. ایک تو میں دن میں سوچتا ہوں کہ غلام آباد کا نام آپ کا بھول کے کہ مسلم رحمان جو ہے یہ نقصان پہنچانے والا ہے, میری کوئی چیز چرا کر نہ لے جائے, میرے خلاف کوئی سازش میری خرید چلاتے ہیں, میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں, لوگوں کے آگے میں تذکرہ کروں, دل میں اس بات کو رکھوں, یہ تو ہوئی بدگمانی اس کا اتنا. خدا خاصہ میری رضا وقتی کے ساتھ نہیں, میرے گھر مہمان آیا, باہر جا رہا ہے, میرے بیلٹ کا دروازہ دور ہے, میری بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, میں اس کے ساتھ چک کرنے کے لیے باہر تک نکلا, میری کوئی چیز آئے نہ ہو جائیں گی اپنی حالت میں تو ساتھ میں لیکن یہ کرنی حالت سب مسئلہ حل ہو گیا. اگر مضمون پہلے تو کئی بدگمانی ایسی ہیں ان پر سوچنا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں, میرے گھر میں ڈالے تھے ایسے ہی مجلس آرائی کے لیے ہم تک کرے کہاں ہوتے ہیں, فلانی نندا سے اٹھو, فلانی دا سے اٹھو, فلانی فلادا سے اٹھو, فلانی گلدا سے اٹھو, آدھا سے دی آدھا سے دی, اس وائے اس کے مزے لیتے ہیں اور ایک غریب اور ایک بدگمانی کو اور کمارے سے تعلق ہی نہیں, پہلے کسی کا تعلق بن رہا ہے, کسی جگہ پر آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں, شاید نبا آ رہا ہے, بات آ رہی ہے, تو اس میں آپ اپنے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بدگمانی نہیں ہے, لیکن آپ اس کے خلاف دل میں دماغ میں کہ یہ باتیں کہ یہ بدگمانی ہے, سب سنا سلوک آپ کے پاس نہیں. حافظ اعظم دیکھیں اور معاملہ وہ کرتے وقت اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری بدگمانی کی ترتیب اختیار کر رہے ہیں تو بدگمانی ٹھیک ہے, وہ بدگمانی ہے ہی نہیں. تو ہمارے بزرگوں کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے, صاحب ربیع واجو ضروری رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب باتیں بتاتے کہ اپنے جوتے باہر میں چھوڑو کسی مسلمان کو گناہ گار نہ ہوں, آپ اس کو گناہ گناہ سننے کے لیے بہت موقع مل گیا صاحب, یہ دیکھیں کہ پیسے گن کر دیا کرو, ایسے نہ ہو کہ کم نہ دے دو, اور گن کر لیا کرو کہ زیادہ رہے گا, میں تو یار کام تو گن کر دیتے ہیں اس لیے کہ زیادہ دے دے اور گن کر دیتے تھے کم نہ دیا, اور اگر سے کیا اس کا کس کس پر اس کو سوچ کر اس کو کیسے نیکی بنائے گا, کتنی بڑی نیکی ہے اللہ والوں سے تاکہ کی نظر رکھتی ہے. اور کوئی بات کس طرح حجی کے بارے میں گزارت میں آیا ہوا ہے کہ اس میں ثواب کی بھی نیت نہ کرے, کیونکہ ثواب تو صدقہ وغیرہ میں مطلب نیت کرتا ہے, صرف محبت کی وجہ سے یہ تو بہت ہی اگر سوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو رنگا بہت بڑا جی حضرت کینے کے بارے میں تو واضح آیا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, کینہ جو ہے وہ تو مطلب حرام ہے, لیکن اگر کوئی کسی کی طرف سے مسلسل نقصان پہنچ رہا ہو یا وہ بات آ گئی آپ بولیں گے فرمائیں حضرت, اگر کسی کی طرف سے مسلسل نقصان پہنچ رہا ہو اور مطلب وہ حق تلفی کر رہا ہو تو دل میں مطلب ایک طبی اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کے نقصان کی مطلب وہ ایک مطلب اختیاری سی اس پہ دل میں وہ آتی ہے نا کہ اس کا نقصان ہو جائے, تو یہ کینہ میں آتا ہے, یہ بھی حرام ہے. اگر کینہ تو یہ آدمی اس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچانے کے باب کو تکلیف پہنچی ہے, مدد پہنچی ہے, نقصان ہوئے ہیں اس کی طرف سال گزر پر پہنچے تو طبی بات اس کے نتیجے میں آپ اس کو دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں یہ کینہ اس کو غلط کینہ بدعا اگر آپ کو کسی نقصان پہنچایا ہے تو بدعا کر سکتے ہیں کہ زیادہ میرا بدلا سکی بھی جائے, تو بدعا کر سکتا ہے, نہ کرے تو اس کا بہت بدوا پہ کرے تو خود ہو جاتا ہے جذبہ انتقام کی وجہ سے, تو اس کے جلد دائم ہونے کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہے نا, وہ جذبہ تو ہے غیر اختیاری ہے نا, اس کے نتیجے میں عمل کرنا تو اختیار میں ہے, آپ عمل نہیں کر رہے تو گویا آپ اس کے اثر تلے نہیں آئے, ٹھیک ہے. اس کینے کے جذبے کے تحت جو نقصان بچانے کا آدمی کا رد آتا ہے, آدمی قصد اس کے خلاف کرتا ہے, بس آپ اس کا نقصان نہ ہوئے, جذبہ تو دل میں تھا لیکن اس کا نقصان آپ کو نہیں. جب اس سامنے آنا ہے اور اس سے پھر وہ اس پر قابو پانے کے لیے کافی سب کا پر حساب ہو رہا ہے اور آپ بہت جذبات ہوتے ہوئے آپ اس کو نقصان پہنچانے کے نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بہت مبارک بات ہے, بہت مبارک شکتی ہے. یہی تو بات کی نیکیاں ہیں کہ جو اللہ والوں کے خاص ہوتی ہیں, اس کے بعد قانون ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر نواب ذکر صاحب اتنے نہیں ہوتے لیکن ان باتوں میں ان کا قلب صاف ہوتا ہے اور وہ قابل. ایک واقعہ آیا ہوا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس فرمایا کبھی جو آدمی مجلس میں آئے گا یہ جنتی ہے, کیا ایک صحابی داخل ہو گئے, دوسرے موقع پر پھر فرمایا وہی صحابی داخل ہوئے, تیسرے موقع پر پھر فرمایا وہی صحابی داخل ہوئے, تو ایک صاحب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس تین دن جا کر ٹھہرا کہ میں ان کی زندگی کو دیکھوں, ان کے اعمال کو دیکھوں تاکہ ان کی طرف سے میں اختیار کروں, کہتے تین دن جب ان کے پاس رہا تو یہ تاجد کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. اس کو یاد رکھنا ہے واقعی اس بہانے سے ان کے یہاں مہمان ہوئے تھے کہ میرے گھر میں لڑائی ہو گئی تو ہو گیا نا, یہ تین دن جو ہے تو تاجد کے لیے بھی نہیں ہو سکتا, اس بات کو میں کرنا چاہتا کسی کو یاد اگر ہو تو. ان کو بڑی حیرت ہوئی, انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ کے بارے میں بڑی بشارت سنی لیکن میں نے آپ کو زیادہ مان نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ خدا آپ آ گئے پوچھنے کے لیے آ گئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اگر سب کو سکتا ہوں, دل میرا کسی کی کسی کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے, اگر آپ کی اطلاع ہے اور آپ کو اس سے ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے میں ہے کہ اس کو اطلاع کریں نقصان سے نکالنے کے لیے آپ کی مدد کر لیں, یہ نہ کہ آواز کہ مجھے نقصان پہنچایا جائے اس کو نقصان ہونا چاہیے اور اس کو نقصان ہوا مجھے خوش ہو گیا تو اس کو یہ دوسرا بات کی مدد ہو گئے تھے شماتت یہ بڑے پاس آئے تھا کہ مداف شمت بھی اللہ ادا مصر خان کے جو حضور خان کے خلاف مصر خان سے مجھ پر دشمنوں کو نہ آؤ, یہ شماتت ہے دل میں کوئی ایسی شماتت ہے, یہ جیسی بات نہیں ہے اس کو بھی آدمی ظاہر کرے آدمی کہے کہ اللہ اس کو نقصان سے نکال کے دعا کر لے, خیال اس کا نقصان ہو گیا اس کا نقصان کو اضالہ کر دے تو اس بنا سے نہیں نکل گیا, لوگ پوچھیں گے سمجھ یاد آئے گی بہت ساری عمر جو ہے فوج باقی نہیں رہتا گھر وقت میں زیادہ کر سکتے نہیں.